kwa mujibu wa sensa ya mwaka 2012 inaonyesha kuwa kitaifa wazazi 432 kati ya kila vizazi hai 100,000 hufariki kila mwaka. Kila mwaka wazazi 432 kati ya vizazi hai 100,000 wanafariki. Si hao tu, na watoto wachanga 115 wanafariki. Hili bado ni changamoto kubwa sana kwetu, na tunabudi sisi sote kwa pamoja, wauguzi, wakunga, serikali na watu wote, kuhakikisha kwamba changamoto hii inafanyiwa kazi. Nina hakika kabisa tukiungana pamoja, tukiwa nguvu moja, tunaweza tukatatua haya. Bado ni changamoto kubwa. Katika mkoa wetu wa Shinyanga, takwimu za ndani za mwaka 2009 vifo vya wazazi vilikuwa 106, ambapo mwaka 2014 vilipungua hadi vifo 82. Hii imetokana na juhudi zetu, juhudi zenu nyote ambao mko hapa, wauguzi na wakunga na serikali kwa ujumla,